أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال عمر رضي الله تعالى عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضواع الصلاة زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مخکی جمعہ کې دا بیان شوو چې یو مسلمان مومن قصدن عمدن بغیر د عذر شرعی نه مسپریزی نو دا غي سور لوی سزا ده او دا بیانم شوو چه دیو نارینا زنانا دا پارا دا موز دا پری خودو دا پارا شرعن سو عذر دے یو خمونگ دا ناپوہ یو دا جہالت عذرو نزان لجڑ کری چه چال نو کری چال دکان چال زمیداری باز زنانو تا دا کور خدمت دا بال بج دا خاون خدمت عذر جوڑ دے او پا شریعت کی دا عذرو ننری تا اس تمخ کی جمعہ کے تیر چل چی شریعت کے زنانہ دا پارا داغی اغا خاصی بیماری عذر دے او بیاد نارینا و زنانہ مشترکا عذر دادے چی بیاد سر پا اشارے پا پروتم مزنشی کولے چی دا سر دی اشارے دا مسکولنم پاتشی نو دا روزو او دستر با پا اشارے شرعن مزنشتا بس بیا دا شرعن معذور دے یا بے خدا او بے ہوش پروت دے دین علاوہ اس عذر جوڑے دینش آتا صداغ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اقوال واردل دا اغا امو اقوال مواردل چی اغای دا بلا عذر شرعی مصبر خدو قصدن عمدن بارک سو حکم کرو نو اکثر صحابہ کرام او اما اغای ویچ سڑے پی دا اسلام دا دائر نوزی او کافر کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و نور جمہور علماء دا ویلیو او دا اغای مسلک دا دے چی دا گناہ کبیری دا وجن سوک دا اسلام دا دائر نبار کی گی نا خدا غی پا نزبانیم بے انتہا گنہگارو بلکہ یادو ساتی ہر گناہ چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرمانی وی نظمون علماء سلف بوی المعاسی برید الکفر دا گناہون دا کفر قاسد دے لکہ سوک راضی او مخ کی خط رولی گی قاسد رولی گی چی ذرا روانے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا فرمانی وی المعاصی برید الکفر دا دا کفر دا پار قاسد دے گناہونا دیو جنسلے گناہونا کئی گناہونا کئی او بیا مز چدا دی ایمان نپس اول فریضہ دا یو سڑے مومن مسلمان شو ایمان راڑو نو دی ایمان نپس اول فریضہ اغد مزدہ کل عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول ماستا سنوان دے ولستو چہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوی خبردار دا اغا چاپ اسلام کے برخاوی سنشتا چاچی مز برباد کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوی اما انہو لا حظو لأحد فی الاسلام خبردار برخ نشت پہ اسلام کی داغ چا دا پار ادواع الصلاح چی اغموز برباد اغموز برباد السدی تاستمخ کی جمعہ کی تیرو دن والا خبر حیرول نی پکار بے وقت مسکول گڑ وڈ مسکول دا بے طریقی مسکول دام دا مز برباد لی یو خبل کلی دا مز بری خدل لی چی او سڑے دا سر کئی نا او یو د مز بربادول لی چی مز دیو کو خو بے وقت دیو کو مز دیو کو خو گڑ وڈ دیو کو دارنگی علامہ ذہبی کتاب الکبائر کی ذکر کری چی کل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پچڑو والے شو نورتویل شوال الصلاح یا امیر المومنین مز وقت دے مز بکوئی اے دا مسلمانانو امیرا قال نعم اما انہو لا حظو لأحد فی الاسلام ادواع الصلاة ویموز بسنگنو کوم داغ چاپ اسلام کی برخ نشتا چسوک مزنکی وصل رضی اللہ عنہ وجرہو یثعب دمن ویموز یوکو زخمنو نیوین روانے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موز یوکو خدا غ زخمونو نا وینی روانی وی پدا سے حال کی زمائی عزت مندو صحابہ کرامو منزونا کڑی او پہ اسلام کی افضل شے افضل عمل دی ایمان نفس اغد مز پینزوار وقتا پابندی سر ادا کول لی پابندی سر ادا کول لی او دیدے کی امام زہبی ذکر کڑی کتاب الکبائر کی او دا قول امام ترمیزی و مستدرک حاکمم ذکر کرے دالی رضی اللہ عنہ نتقوس شن امرات لا تسلی یو زنان بارکی چی قصدن عمدن مزنکی فقال من لم يسلی فهو کافر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل سوک چی قصدن عمدن سوزر نشتا و مزنکی نا مسلمان نکی داد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فتوہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی مَن لَّمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ سوک چې مز نه کوي کم نارینه او زنانه داغه د سراډو دین نشته ا د سراډو دیندار نه دی. دارنګ ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي چې من ترک صلاتن واحدتن متعمدن لقي الله تعالی وهو عليه غضبان. محمد ابن نصر المروزی اغه په خپل کتاب کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي وای چا چې یو مز قصدن عمدن فریق وې نکو نو دې چې مرشي او د الله سره ملاو شي نو الله ورته به انتها په غضب او غصه کې رب العالمین ورته په قهر او غضب کې وي چې یو سړی قصدن او عمدن یو مز فریق لري. دارنګه بعض روایتو کې راغلي چاغ روایتونو کې بعض علماء لیکلي سه سندي کلام دي. امام بیهقی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا روایت ذکر کړي فرمایي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله تعالى في الاسلام. یو کس یو صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغه نو وی فرمایل اے دا الله رسولا کم یو په اعمال کې ډیر محبوب دی الله ته په اسلام کې. نبی علیہ السلام ورته الصلاۃ لوقتها مس پخپل وقت کې ادا کول او به فرمایل ومن ترک الصلاۃ فلا دین له چاچی او مسپرخو نو داغ دین نشتا والصلات و عماد الدین. او وی فرمائل چی مزداد دین دا پارستن دا. امام بیحقی او دارنگی مستدرک حاکم کی دا روایت ذکر کرے والصلات و عماد الدین او مزد دین دا پارست شہر داستن دا. اباد ترغی قائم او دائم ولاری او دا غا آبادینا فائدہ غستے شی چې دا غستنی وی او بلاستنو آبادی ادریگی نا اغین سا فائدہ غستے نشی نو دموز دم رلوی اهمیت تے زمائی عزت مندو او دی وجن دا دین پا طول و مسائلو کی زیاد مسائل دموز دی دا دین پا تمام و مسائلو کی زیاد مسائل دسی دی تاسو دا فقی کتابنو گو رئی دا زکاة دا حج دا روجے دا بیعی دا شراء د دې مسائلم دي خو زیات تر مسائل زموږ استادو په دین اسلام کې راځي دا د مسجد اداد الله د حبيب خیرنه وصیتم و اذن کدن کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الصلاه الصلاه وما ملکت ايمانكم. اے زما امت یا نذر روانم د مصفا بندیو کوي د مصفا بندیو کوي او دا کم وینځ غلامان چې تاسو لاسونو کې دي د دې سره ظلم او زیاتې مکوئ د دې سره ظلم او زیاتې مکوئ. دارنګه حدیث پاک کې راغلی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وَيْمَنْ لَقِيَ اللَّهَ هَرَ غَسُوكَ چَ اللَّهَ سَرَ مِلَاوشُ وَهُوَ مُضِيعٌ لِلصَّلَاحِ او دے مُزْلَ رَزَائِ کَوْنْكِ او بے وقت بے کولو یا کل کڑے او کل نکڑے نوی اللہ بد دپنی کو نور اس پروانے لنس دا نور نیکو دا قبل دو دار و مدار پو مزبانے لنس کچری موزی برباد کړی نو الله د په نور نه کو به اس پروا نه لري چې کله دې بربادون کې د موز دې چې کله دې سدې بربادون کې د موز دې او بیا موزم ګورا په خپل وخت مستحبه کې ادا کول پکار دي. بازرونه مسلمانان نارینه زنانا منځونه کوي خو چې کله د ارس نوزگار شي نو په اوقات مکروهو کې مسکې. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی اذا صلی العبد والصلاح فی اول الوقت چکل یو بند مزو کی پاول وقت کی یعنی وقت مستحب کی نو دغ مز ملائک اسمان طرف تو خیجے او ددی مز د پار رناوی تردی چی عرش پوری ورسی نو دا مز تر قیامت پوری دغه کون کی ته دعاګانې غواړي. تر قیامت پوری دغه مسده دی ادا کون کی ته دعاګانې غواړي. او داسې وای حافظ وک الله کما حفظتنی، الله دې ستا داسې حفاظت کی لکه تا زما حفاظت. او ایکله چې اوسړه موضوع کی خدا هغه د وخت مستحب نه رست به وخت موضوع کی نداموز اسمان طرف تخیجی و علیها ظلم او پدی او تیاروی، نو چکل اسمان طرف تا ورو رسیگی نو دا اسمان دروازی ور تا کلاو نشی او دا سی ان غاڑ لیشی لکی او زڑا بیکار کپڑا چی سڑی ران غاڑی او یزربو بها وجه صاحبی آغا کم چاچکڑی نداموز دی مخل ور تا دا سرولی ملائک او دا موز ورته وی زویعک الله کما زویعتنی، الله دې تا دا سه برباد کی لکه زچ نه برباد ک. نو به وخت موز اغه دې کون کی ته خیره ک. او دغه موز دربار خداوندی کی قبلی گنا، دغه موز دربار خداوندی کی قبلی گنا. دا حدیث امام تبرانی ذکر کړو د حضرت انس رضی الله عنه نه پسند ضعیفه سرا و دو نور صحابه کرامونم دغشان مضمون ثابت ده. نو حدیث ده پارس آسل شتا. دارنگی حدیث ده ابو داود شریف کی راغلی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہمان روایت ده، ده فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چه دری کسم کسان دی چه داغی مز قبلی گنا، دری کسم کسان دی چراغی مز قبلی گنا. یو من تقدم قوما وهم له کارهون، یو امام قوم تمخ کی امامتی کئی خدا غد شرعی نقصانات و دو جنا خلق داغن ناراض دی، ددا سے امام مز دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا. یو امام نے داغد بیدین یو بد اخلاقی دو جنا خلق آغ امامتی بد گنی نداغ مز نقبلی گنا. دارنگی حاغس چا موزم نقبلی گی چه سوک آزاد نا غلام جوڑ کے او خرسائیے، آزاد سڑے دے او دے خرسائی. لکو استاسو گو رید آباز خلق چی مسلمانان تختیوی پیو خرسائی او بیاتی پیسی گواڑی، لدا سی خلقو موز نقبلی گی. کم خلق چی دالونا خوین دے خرسائی او پاغی بانی پیسی اخلی دام دلور خور خرسول لی پاغی پیسی اخست. لکا باز علاقو کی دا رواج دے سلگ ڈیر یا کم و زیاد دا پیسی علی، باز دے انہوں کی خلقنو روپی علی. نسوک چی پلور خور بانے پیسی علی دام دلور خور شرعن خرسول لی، لدا سی خلق مز و عبادت دا اللہ دربار کی نقبلی. ورجلن تسولات دے بارن، او یو سڑے دے مستراغ خو وقت تے نفوت شوے دے و مزی اوکو اوزر ورتنو خو بلا اوزر موزی سو، یعنی سو اوزر شرعینو او موزی بی وقتو کو دا دا سی سڑی موز دا اللہ پا حضور کی قبول و منظور نرے چیغا بی وقت موز کئی. او دا مضمونم روایاتو کی راغلے امام ترمیزیم دا حدیث ذکر کرے او دا غی سندی بیان کرے چی اوراوی دی حدیث کی ضعیف دے. ترغیب او ترہیب کی علامہ منذریم ذکر کرے چه نبی علیہ السلام فرمائی من جمع بین صلاتین من غیر عذر، چاچ دو منزونا را جمع کل بغیر دو عذر شرعینا فقد اتا بابا عظیما من ابواب الکبائر، ندرات للو کلیو دروازی تد دروازو دلیو گناہو. دو منزونا سنگ جمع کی گلے کہ او سڑی دمازی گر کزا کو مازی گر دوارو کل، دماز بخین کزا کو مازی گر دوارو کل، مازیگر والے قضا کو ما خام سر دوار اوکل، بلا عذر چی چات و منزون را جمع کر ندد لیو گناہنو یو لیو دروازی ترات للوکل. اکثر من منزون سکر منزون لچوٹیوی چی کل کار نوزگار شو و یہ رمان خنون منزون قضا شوی، دیتا دی طبیعت مزوئی دیتا دی خپل خواہش مزوئی. داسی مز دربار خداوندی کی قبلی گنا، دا سی موز دربار خداوندی کی قبلی گنا. دیو جنہ چی منگو تاسو موزو کو او پا وقت وقت بانی ہوکو، وقت وقت بانی ہوکو. دارنگی خپلو ما شمانو تم ددی حکم پکار دے. ابو داؤد شریف کی او روایت راغلے نبی علیہ السلام فرمائے لیو حدیث د ابو داود شریف او امام ترمذی هم ذکر کړو ویمرو الصبی بالصلاح اذا بلغ سبع سنین ما شومان ته حکم کوي د موز چکل وو کالو تورسی یو ماشوم یا ماشوم وو کالو تورسی پکار داده وو کالو نه مخ کی مخ کی چې مور او پلار پاغه موز او دز دکړي وو کالو په وخت کې غل د موز کولو حکم نه فاذا بلغ عشرا او کله چې لورو بچي ماشوم ماشوما لسو کالو تورسیږي نو وی فضربوه علیها د موز نکولو د وجنه وهای سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا که موز نکی نوی وحی دارنگی اور روایت کی داسه الفاظ راغلی مرو اولادکم بالصلاح و اوه وهم ابناء سبع بچو تا مدموز حکم و کئی جدا او کالو تورسیگی وضربوهم علیها و اوم ابناء عشر او بے وحی جدی لسو کالو تورسیگی و فرقو بینهم فی المضواجع لسو کالو رونا خویندی ما شمان بای اوزی پا بستره او بل سرنود کی سید الکائنات فرمائی دی پا بسترو کی دود کی دو پا وقت کی یو بل نجودا کی لسو کالو ما شمان رونا خویندی داب بیا پا بستره کی دی یو بل نجودا کی گی او لسو کالو ما شم شرعن والدینو تا حکم دی چلی پا پا مزنو کولوی او دو کالو پا وقت کی بچوتا دموز حکم دی دموز حکم دی غیتا او به ذکر کړی امام زهبی وای د علماء اختلاف او چې اوسړی قصدن مزن کړي نه امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم الله وای چې تارک الصلات یقتل ضربا بالسيف یو سړی مزن کړي نو دیب په تور قتلول شي یو مز قصدن عمدن یو نو کو شری قانون وی د دې درو ائمه او قول داده چې دنه بد اثر والي کی سربتی والي کی او بیا دا علماء او اقوال ذکر کړي چې کم یو مز شری بغیر عذر نفریزی ناغه امامان وایي چې دا سړی د اسلام د دایره نوزي د اسلام د دایره نوزي نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ او تاسو کو په مزبانه پابندیو کو یو مز پر خودل سمره لوی تاوان دی حدیث پاک کې راغلی او دا حدیث امام منذری ترغیب کے ذکر کرے دا نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی من فاتته صلاة فکأنما اترا اہلہ و مالہ ہر غصوب چی داغن یوم مز قضا شو نسمر نقصان شو لکه دا غبال بچو مال د زندګۍ غټول په یو کور کې راجم یو ټول هلاک شي رواه ابن حبان فی صحیحه دا حدیث ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کتاب کې ذکر کړي یو مست چانه فوت شي نو دا دومره نقصان وشو مو خود دکاندارای د وجنا د مال د وجنا د نوکرای د وجنا زنانه په کور کې د خدمت د وجنا د دی وجنا مزمو نرست شي د یو مز نقصان کچره یو سړی مشاهدتن ګوري نو لکه یو سړی بال بچو کور نه ایدا او د مال او دولت ته او په یو کور کې پاغټول اورو لګید او سوزید سمره تاوان وشو لیکن چون کې د دنیا تاوان زمونږ دسترګو دړوان دي او د آخرت تاوان هغه یو غیبانه تاوان دي او پاغه به غیبانه طریقې سره ایمان راړې نو دومره نقصان کیږي د یو مز په قضا کولو باندې یو مسړې قضا کی یو مسړې قضا کی نو دومره لوی نقصان دی بی. او بیا موزم چې وینو ګوره په مخکې جمعه کې در لتیر شو چې موزوی نو په کار داده چې دا صحیح طریقې سره وی مونږه اول موز کو نه ناری نه زنانا کو نو غ موز کول ندی لکه تاسو لوس تیر شو چې موز ګړې وړې طریقې سره سړې وکی ناغه موز د رب العالمین په حضور کې قبلی گنا امام زهبی چې دا د تاریخ یو لوی امام دی امام شمس الدین زهبی دا زموږ د دین اسلام په علماو کې یو لوی عالم دی نو دی واقعیا ذکر کړی د پخوانی امت وی حضرت موسی علیه السلام تر بنی اسرائیل او زنانه رااله وی ما یو ډیر لوی ګنا کړی او زه توبه وباسم او تعالی نو سوال وکړ چې ما ته دا ګنا معاف کی او زما توبه قبول کی وی سو ګنا دې کړي وی ما بدکاری کړي وا چې بچي پیدا شو بیا مې هغه بچي قتل. حضرت موسی علیہ السلام جلالی شانو او هغه په غصه سره رخصت کوي جبرئیل امین علیہ السلام راغی ورته وی دا دی ولي واپس کا پریګ د چې توبه استه وی الله به توبه قبول کړي اما وجدت شرا منها تاولی د دې زنانه نه بدتر نه مونږه. نو موسی علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام ته من هو شر منها سوگ دے چاپ دے دی زنانا بدتر وی. قال تارک الصلاة عامدن متعمدن وی یو سڑی چی قصدن عمدن مزبری خود داد دغی زنانا چی غی بدکاری کڑی وا بچے پیدا شو بے غا قتل کو داغی نسخ خطرناک دے داغی نسخ صدی خطرناک دے. دمر زمائی ذات مندو یو یو مزبانے دمر لولی نقصان کی گی آنن منگ دغشان زمائی ذات مندو د منځونو سره پروا نه کو. بیا دام یاد ساتي کم سړې چې په مسکه روکو سجدا په کلار نه کوي د روکو نه اغسر نه غینا نه د تاسو خلکو مز د الله رب العزت په حضور کې قبلي غنا. حدیث پاک د ابو داود شریف کې راغلی او نورو کتابونو دا امام ترمذی دا حدیث ذکر کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے ویلا تجزو صلات لا یقیم الرجل فیها صلبه فی الرکوع والسجود. نہ کافی کیگی مزدا غسڑی چه دے پک در رکوع نم لانی غینا او د سجدی نہ پس ملان نی غی ددا سے خلق مزو در رب العالمین په حضور کی قبلی گنا. یو روایت کی دا سے راغلی چه داغ چاموز قبلی گی نه چه ده ده رکو نپس ملانی غینا او ده سجدی نپس ملانی غینا. دارنگی او حدیث کی راغلی او دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ویشد الناس سرقا الذی یسرق من صلاته قیل وکیف یسرق من صلاته وی سخص پا خلقو کی پغلا کی آغا سڑے دے چی دا مزن اغلا کئی نا صحابہ کرام قربان دا مزن سنگ اغلا کئی وی آغا سڑے لا یتم رکوعها ولا سجودها چی کم سڑے دا مز سجدہ و رکوع نپو رکئی ولل قراعت فیا و نپا کی قرط پو رکئی نا دا سڑے دا مزن اغلا کئی او دا دا نور و غلا گرو نا خطرناک سے. دارنگی حدیث پاک کراغلی مسند احمد حدیث تے وینو ګوری الله غسړی ته په نظر د رحمت چې دې د رکو نه پس ملانی غینا او د دوارو سجدو په منس کې ملانی غینا نو موز راغله دې په کلار کلار راغله او زر موز بارک در لمخ کې احادیث تیر شو. صحیحین و بخاری او مسلم شریف حدیث او هغه صحابي زر موز کړه د الله حبیب ورته موزو کا موز دینه دې کړه درې پیری په هغه صحابي باندې موزو واپس کړو او د درې مزل نه پس ورته طریقو خیل چې د موز دا طریقه دارنګ ګوره ځنی اوقاتو کې د مازیګر د موز ډیر لوی اهمیت ده. لکه یو روایت تاسو واورئ دغه کې د ټولو منځونو ذکر راغله. یو روایت کې دام دي چې چانه د مازیګر موز قضا شو نو تبوي چې بال بچو مال ټول هلاک او تبا شو. نبی علیہ السلام فرمایلی مسلم شریف حدیث ته وای تلک صلات المنافق یجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وداد منافق مزد چه دے ناس وی او دنور دب دبیدو په انتظار وی نو چه کل انور په دبیدو شی زر زر راشی او د چر غونتی او سلور ټنګیو لګی دیتا نبی علیہ السلام د منافق مزد چه داد منافق مزد د دې وجنه زمای عزت مند چې موږ تاسو مزکو او صحیح طریقې سره مزکو. یو حدیث پاک کې راغلی او دا حدیث ابوبکر ابن خزیمه په خپل صحیح کتاب کې ذکر کړي. ابو موسی رضی الله عنه نبی رسول سلام یو ځل صحابه ته مزکو نو کې ناستو جماعت کې ناستو دي کې او کس راغې مزکو لو او دا د پیغمبر او د پیغمبر د وارثانو ذمہ واری چې وګوري دا سړی څنګه مزکې ونن زمونږی معنی نقصان دار دی که موز نقصانی کو او شارالوی نو پکار دار دی چه مون خبر منلی مون سکو دا مون گره دی ایمان نقصان دی چه مون پا جذباتو کی رش پا جذباتو کی سوک ستا خیر خواهی لٹائی او تالوی موز سم کوا او دست سم کوا نو پکار دار دی چه تداغ شکریہ دا که او کتاغ سر مقابلی که نو دی لوی گناہ در گناہ گناہ در گناہ دیتوی نو نبی علیہ السلام یو کس تا قتل و مزی کولو نو نبی علیہ السلام چکل آغا مزی کو صحابو توی ترون هادا لو ماتا علا غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دل گو رئی دے دا سنگ مز چکی کچر دے دا مزم نکی او دے مرشو نو دے بداغ دن خلاف مرکی کم دین چی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دے خدا سی ٹنگی لگئی لکه کارغ چې کله س شه د زمکه نه راخلی او ټنګي لګي. دارنګي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه روایت ده او کمه پنا پوتول کی کای الله وې دې هلاک او تباش. سلمان فارسی رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ویدہ ہر شید پارا کمیوی نچاچی مزو کو کمی طریقے سرے کو دیم پدے کے داخل لے چوئی وویل للمتوففین وہ سڑی وی مز کولو اور رکو سجدے برابر نکل عمر رضی اللہ عنہ ورطوی لقدت وففتا کمی دیو کو کناف تول کی کمی چی اغد بندہ حق دے اغا حرام دے نمز چی دا اللہ حق دے دے کی با کمی سنگ برداش مز دا اللہ حق دے لکا ناب تولو تجارت کی حقوق العبادو کی کمی را وستل حرام و ناروا دی ندارنگی پا دے کم کمی را وستل دا ناروا دی اگر پا او اندام و نبانی پورا طریقی سر سجد منگو تاسول پکار دا لکا مخ کی جمعہ کی در لطیر شد پا او اندام و نبیو سڑے سجدہ کئی وای کم اندام چی پورا چانکو لکا دوار اخپی دوار زنگونونا دوار لاسونا پوز آو تندے نو امام بخاری رحم اللہ حدیث ذکر کرے چی کم سڑی مزکو ہر اندام تے داغی حق ورنکو نو وای دغ اندام پا دی سڑی لانت وای چی زمان خدا دا سجدی حق او تارانو نو پا سجدہ کی دی او اندامونو لحق ورکول پکار دا او اندامونو بانے سجدہ کی گی او داغ معزز او مکرم اندامون دی چه خاص کر دا خوشبوئی لگی دو او دا کافور و مگل و حکمی چکل سڑے مرش او تاو سمخ کے تیر شلک سڑے دا گناہ دا وجن جہنم تا لام رو نو ایدان دامون بسنی دا با دا جہنم پا اور کی سوزینا. دارنگی بخاری شریف ذکر کری چه حذیفہ رضی اللہ عنہ چه دا دیر لی جلیل القدر صحابی دے دی او زلی او کسو کتو چه غمس کولو خطاغی کی رکوع او سجدہ برابرو لنا نگر صحابی ورتسوئی موزی کول و راغلے دے سڑی کڑاو کڑے گرمائی کے راغلے او دس اکڑے جماعت تراغلے موزی کولو خو پورے نکولو ورتوئی وی کتم مرش و انت تسلی هذه الصلاة او تم موز دا سکے لکدا سنگ چکے نمت علا غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چه مڑکی گی نو دا شریعت نا خلاب بده مرگ رازی تا گو رب موزی او سڑے کئی او پورے نکئی نو پدی ترتیب دے او روایت کی دام راغلی ابو داود شریف کی دا روایت راغلی چه حذیفہ رضی اللہ عنہ او کسو کتو ورطے وی موز کم تسولی ہا دے ہی سولا دا تا چه سنگا موز کے سور مودو شو چه دا موز کے قال موز اربعین سنا وی سلویخ کالو شل چه دا سی موز کم قال ما سولیت موز اربعین سنا تن شیعن وی سلویخ کال دی سکڑی نری اسی ٹیٹ شوی پورتا شوی ولو متا متا علا غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی کتم مر شوی اوستا مزداسی وی نو دا سید الکائنات دی دن خلاف بمر کے دیو جن مز نو پا طریقہ طریقہ بانی مز پا کلار کلار بانی مز دا سی مز نا چی اغا مز اولتا خیری شورو کی رنبے تا پوستا سنمخ کی جمعہ کی تیرو چی پس با دا مز بارکی بکی او دا ام دا اللہ کریم دے دیر لوی کریم دے دا اللہ دیر امینہ و شفقت دا بندگانو سن وای دی اوسڑی منزونو بارکی والا او یو گورئی نو کو فرائض کی کمی اللہ و یہ ملائکو نوافل یو گورئی ک نوافل کڑی غین ورتا دا فرائض گورکئی نو ور د نفل ضرورت نی ہوتا سلسته ک نشتا ک فرائض کی نقصان راغلے فرائض کی کمی رے رب کریم و ملائکو توئی نوافل یو گورئی دد دا فرائض دا پدی نوافل وانے سکئی دا چوئی چ نوافل مکملات د فرض دی نو دا اخرت خبر دا آخرت خبر دا چی فرض کاملی گی پا نوافل و سنن و باندی ملنبی تا پوز بزمائی ذات مندو فرض دا قیامت دا دی کی اونن کی اصلے روغ رمت تے اموز نکے فرض دا قیامت بدا سیوی چی اعلان بوشی چی چا دا چا عبادت پولو نخب المعبود سردی لارش حدیث پاک کرا لگ میدان دا محشر کی بیلانو شی چی دنیا کی چا دا چا عبادت و بندگی کو لزید اخب المعبود سرہ نو که چاونی گٹی لکڑی آبونی گٹی سر روان شی سوک دو ولی و قبر او دو لیڈر او دو بل بزرگ او دو نبی و ملائک و عبادت کری اغی سر روان شی حدیث کی راغلی موحدین بیواز پاتی شی منافقان ممور سر ای نویدی موحدین و تبویل شی تا سولی نزیتول خلق خلار ندیبوی رب کریم آمو دنیا کم دغشانی واز پاتی سو کونو تپراتو سو گٹو تپراتو سو بتانو تپراتو سو قبرنو تپراتو چازان لے او معبود جڑکڑو چابل او من دنیا کی خالص یواز استا عبادت و بندگی کو لدغشان یواز پاتی نو حدیث کے راغلی رب کریم بدی لدا سے حالاتو کی اخپل زان ظاہر کی چپاغ حالاتو کی ویدی انہ پیجنی ندی وی بزستا سرب ندی بوینا بیا رب کریم پخپل صفات و سردی تزان نقل ندی باوی تزمونگ رب او طول مومنان با پسجدی اللہ تا پریوسی منافقان و دنیا کے چی چا موز و نفلونا و سنت کری خود ریاکاری دو وجنا دی چی کل دا سجدی را دو لری نداملا و خپی بیدا سی یو تخت جوڑش او دا سجدی طاقت بون لری دی آیات دا ماناوا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون دیو سجدی کول وسو طاقتن لری اللہ ویدانن وسو طاقتن لری دی دنیا کی روغ رمٹو ازان بکی دو خدی مستنرات لل لدی تا ود سجدی کی کولو توفیق ملاو نش نن چی او سڑے روغ رمٹتے پکار دے چی سجدو کی سباب ورطا اللہ میدان دا محشر کی دخپل ذات عالی وان دے دا سجدی توفیق ورکی دا سجدی توفیق بولو ورکی او بیا گورا با جماعت مسکول شران عذر چی چاہتا نوی نو ترک دا جماعت دا جمعی مسپر خود المنافقت نخد دا منافقت نخدا چی او سڑے دا جمعی مسپری جی دا جمعی مسپری خودل دا بیا گناہ کبیرہ او دا مزنو دا پاتے کیدل او دا عدد جرول دام دیر لوی جرم و گناہ دا دام لوی جرم و گناہ دا چی او سڑے سوی دا مزنو دا پاتی وی او دا عادت گرزولے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو گد حدیث ذکر کرے او دا دا آغی خوبو او خوب د پیغمبر وحی وی بخاری شریف روایت راغلے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام دیر بمتوی چکل دا سباب مزبیو کو حل را آہد منکم من رؤیا وی تاسو کچا خوب کو نہیں لیدل نو کچا بخوب لیدلے وغی بخوب بیان کو او نبی علیہ السلام ورت تعبیر کو یو ذلی ہوئی چه بیگا دا اللہ دا طرف نماتے او دو فرشتی را لی نزی را پاسو لب و انہما قال لی انتولق دی دوارو فرشتو ما تویزا بزور سر روان شو کوئی رالو مونگ یو سڑے دا سی پروت تے او بل سڑے داغ سر ولار دے او گٹی دی ور سر او دا سر ورطا پا گٹا چخنی کئی زرے زرے کئی ورطا نو کل چی آگٹا دے سر لراوا چی سر زرے زریش نو آگٹا دا سی ارغڑی نو دے دا آغی در آغستو دا پارا ورشی نو چې واپس راځي سره بیا رو شوي بے په سر وای نو بے سر زری زری شي بیا چې غټي پسې بیا سر رو شوي نو ما ورته وی سبحان الله ما هاذا الله لره پاکی ده دا سوک دے دا سور سره کی قال لي انطلق انطلق دې دوار ما ته وی زازا دام در تخی جگورا نبی بوری روان دیو کار کی خو عالم الغیب ننے چدا سوک دے پستر کو گوری خو پتن لگ آدانن زمانے جاہلان پیران سوئی مورد توئی ستا دا کور دا حال نزسیم خبر تا ساہران جادوگران دی پیریان تابع کڑی آوئی دو کور کسی دینن سپا خی دخل کو عقائد پدی خراب ہے بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی منگرال یو سڑیبانی آغا دا سے پشا پروت تے پلٹا آو بل سڑے ولار دے و دا آغا پدے لاسو کی دا اس پنے کنڈی دی نو دا آغا دا وقت پرے کئی تردے چی تردے سٹا پوری رو رسائی سٹا پوری ورطا وقت سیری کی نو بیاد بل طرف لراشی نو دے بل طرف لوقت ورطا دے سٹا پوروش لے نو چی دی لرازی دا بیا سمشوی او لگیا دے دا کار ور سرکئی نما ور توی دا سوگ دی نما تویل شول چی انطلق انطلق ززا وی بیار آلومنگا دا اللہ حبیب وی دریم کرت یو پشاند تنور غنت یو شیر او پاغی کی وازو ندی چغی دی جڑاگا ندی پکی نو ایشما پکی دا سوکتل پائے کی سڑی او زنانا بربن دی او لمبا چی روچتا شی دا ویخنا نو دی بس ان قریب دا چی دی تنور نبار روطل بیا چی لمبا کلار شی نو دی بیا کتور غرزی نما ورطوی ما هاولائی دا سوگ دی قال آلی انطلق انطلق دی دوارو مرگرو ماتوی ززا تردی چی سلورم ظلمون یو نهر ترالو نبی علیہ السلام ویدا سی سور نهر بئیگی لکه ته به چوینه روانه دي د وینو په شان او په دې نهر کې او سړې د لامبو وای نو چې کلا د نهر غاړه تراشي نو یو سړې د پغاړه ولاړ دی او مانی کاني ځان سره جمع کړي کاني ځان سره جمع کړي نو کله چې د غاړه تراشي نو خلق لاو کی نو دی ول لا غټ په خلق ور واچي دي 60 تر سره ته هغه غټ اوځي او دې راغې سره بیا په اوبو کې ورش نو چې دې بیا غاړه له راځي او دا سره غټ راخلی دا غ بیا روخ شوی بیا ما تپوسو کوجی دا سوګ دی ویزا تر دې پورې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای رال یو سره دې او ډیر بد شکلې او دا غ سره ور دې او هغه ور بلې نو ما وې دا سوګ دې دې دوه مرګرو ما ته ویزا زا داغی نپس یو خکل باغی چه ترالو او دیر تر و تازه دی پاغی کی بوٹی دی او دی دغی باغی چه مخی تا یو دیر اگد دنگ سڑه ناس دی او دوم را دنگ دی چوی دی دیر دنگ والی دی وجن داغا غصر ما تخکاری نا او چمیو کتل گیر چاپی را تیما شمان ناس دی نماوی دا سوک دی او داور سر سوک دی نما ته دې دوه مرګرو انطلق انطلق زازا بس تپوس مکا وزا دا در تخیجی سید الكائنات عالم الغیب لگ وی تردی چی مورالو یا غٹی اونی تا او دا سی غٹ اونا دوما کلکتل ندا اونا دا سی خیستا نما ته وی وروخی جدیتا نوی منگاغی تا وروختو نو چی آونی لوروختو چی مو کتل نالتے اخار دے مبنیتن بلبن رہبن ولبن فضوا یو خار دے اٹول دسرو دسپینو زرو دا خفتو نجوڑے یو خفت دسرو زرو دا نبل دسپینو زرو دا وی منگا دروازی کلاوی دو طلب وکنو دروازر آتا کلاوشن وردن نشو ناغذے کسی سرو سر ملاوشو چدا سی خیستا دی چدا سی خیستا منگا دولی دلی لی او بل طرف ته نیمه ایسه دا سه بدرنگ دا چه دا سه بدرنگ دو منکا تلی نی نایی تا اویلی شن لیدو که دا غنهر بایی گیری کیو لام بای ناغی لالل اغنهر کیو لام بل نچو واپس رالل اغا توروالی او دارنگی تکلیف تل رشی و دیر خیست شکلونی. بیا ما تا دیدوارو مرگروی چه هادهی جنت عدن ویدا کم زیکی چه ولاد دا جنت عدن لی نبی علیہ السلام توی ویز جبریلیم دا میکائیل لی ز جبریلیم یو ورتوی اور ابل میکائیل علیہ السلام لی او دا جنت عدن لی دا تو چه اس کم زیکی ولاد دا جنت عدن لی وَهَذَا مَنْزِلُكَ وَيَدَغَ بَرَچِ گُورِ دَاسْتَا مَنْزِل لے دا اللہ حبیب وی ما براو قتل داسد وریز غنتی اس پی محل خکارے دو ما تا دی دوارو وی هَذَا مَنْزِلُكَ دَاسْتَا زِنے نمار تووی بارک اللہ فیکما فَذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ اللہ دی تاسو دوارو کی خیر و برکت واچائی ما پریدی چوردن نشم ندی ورتوی اما الان فلا اس تا عمر لک پاتے دے اس نشی وردن لکی دے او دا عمر چی پورا کی نبس تا دازے دی لبنا سی بیاورت دا اللہ حبیبوی ٹھولش پا موگر ظلمو سو عجیب عجیب میو قتل او خبر را کئی دا سمیو قتل وی اغاول سرے چی تا قتلیو چی سر پا گٹا زری زری کی دو ندا غا سرے دے چی قرآن از دکڑیو دا فرض مزنب مد پروت قرآن از دکڑیو او بیا با دا فرض مزنو دا پروتو دا دا عذاب قبر دے تر قیامت با دا آغا سڑی سر دا کار کی گی چی دے دا فرض مزنو دا پروتو او دا آغا سڑی چی دا آغا دا وخکے تر دی سٹا پورشلو لیشو دوارو طرفو لن وی دا آغا سڑیو چی دا کور براووتو دروغ بیوی نو دا دروغ با دنیا کی خریدل نو دا آغی سزا دا او ای دغه سړی او زنانه چې تا بربن نکتل دا زناکار او زناکاری او دغه نهر کې چلامبو والا او د ویرو نهرو نو دا د سود خورون کې لکه نن باندو نا بیمه دا نمبر خرسیږي تاسو ګورئ بازی ګورو مونږو دا لوی لګیری نیولې باندو وال نه باندو نه لې ویګې په خبره دا نمبر خرسی دا سودی کاروبار دی او کم سڑے کا عالمان نمو تپوسکو نو اکثر زمون کاروبارو نو ٹھول ناروا دی عالمان نو تپوس نکو عالمان نو تپوس مون نکو نو ایدا دا سود کاروبار والرے او ایدا دیر بدرنگ شکل والا چی دی کتلیو چوری بلولو دا اغا دا اور دا جہنم فرشتاو دا جہنم فرشتاو ادا دا حدیث دا معراج کیم تیر شیو نبی علیہ السلام چالے چی بطلم نو خاندل بے او دی خوڑو نو خاندل ویدی کچری چال خاندلی طالب خاندلی و بس اللہ دا پیدا کڑی دا سیدے چی چال خاندلی زرک سرحم او نرمی اللہ ندا چولی او ای دا باغی چکی دا اوگت سڑی چی دا اوکت و دنگ دا ابراہیم علیہ السلام دا گیر چا پیرتی ما شمان دا مسلمانانو چی دا والا بچی نابالی غمرشی دا مسلمانانو ندا دا ابراہیم علیہ السلام پا پرورش کی جنت کی دا والو بچی چی مرشی تا دا ابراہیم علیہ السلام نگیر چاپی رناسو دا دا ابراہیم علیہ السلام نگیر چاپی رناسو او دا کم خلق چی دیو کتل چی نیم طرف خیستاو نیم بدرنگو وی دا خلق دی چی نیک آمالی مکڑی بد آمالی مکڑی قرآن شریف کی آیات تی اللہ وی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا پس اللہ ان یعفو عنہ عمال نیکڑی او سبد دی اللہ بدین مافی ہوگی نو پدی ترتیب بانے زمائزت مندو مز نکول دم رلوی سزا دا بیا با جماعت مز زمائزت مندو منگو تاسو لپکار دے چپابندی سر دموز احتمامو کو وقتی مستراشو او پدی کی گورا علماء کرامو لکلی چا روایاتو کی سندن سکلام شتا چی دموز دا وجین دنیاوی سور سور فائدی زمائزت مندو حاصلی دموز دا وجینا رزق کی اللہ برکات راولی زندگی کی برکات وی یو سڑے مز نکی داغ پکار کی برکار سے ڈیر وی کنا خدا آغا پزلو کی سکون وی اطمینان لی نو پکار دارے چھ منگو تاسو پینزو والا وقت مز با جماعت اوکو زکا جمع سر مز کول داد علماء پر نیز واجب دی او دا جمع مز مخالفت کول بغیر دا عذر شرعینا داد منافقان و خوی و صفت تی بائی صحابہ کرام راندو او جمع تبرات لی لچمون او تاو زمائزت مندو دا مز احتمامو کو دا جمع احتمامو کو مز صحیح طریقے سا زمائزت مندو ادا کو دا اسلام او دا ایمان نفس ڈمبنئی فریضہ پمنگ ہوتا سبحان سے شیر اللہ دمز ڈمبنے تپوس دا اعمال پہ اعتبار وا دمس کی اللہ دے منگ ہوتا سر توفیق را کی اعظم اعمال لٹول اللہ دے شریعت مطابق کی باز مرگور لسو ضرور ندی پریشانی دی دعا ورتو غوڑے چی دے چاستا شریع حاجتو ندی دے چاستا پریشانی دی آٹولی پریشانی اللہ ختم کی او دے ملک مگر را حکمرانان دے اسلام بارکی ہر وقت سوچو نکی چی زمان اسلام او زمان دے مسلمانان او دے مدارس او دے علماء تا نقصان رسائی مگر دا طریقہ دا تاسو دا درس کی چکم مرگری کی نئی تا پتہ لگی چکل دا امت کمزوری او وسی نرسی گی او دا سی او ظالم مسلط وی چی غد دین دشمن وی نا دا سی وقت امت تا موسیٰ علیہ السلام سمس خفیلی وا دیر دیر منزو نکوی تاسو تم دا درخواست تے چننم دا دو رکات نفلو کئی ہر مز پسی مز نمخ کے دو رکات نفل کوئی او دا دے ظالم بارکی تا اللہ نغاڑی چلے پخبل گرف کی سرد دی معاوینین رونی سی ورنہ دے اسلام تا پخ نظر نبوری نس حیا نس غیرت اس نلری بلکہ آواز دانا سمر برائے نام دا مسلمانان دا ملکن برائے نام حکمرانان دی دا ٹول دی یہود و نسوارا و مرگلی دی ہر دینی کار لرکاوٹ جوڑ دے اب غیبان دیندار خلق پوئی ہے کہ جہاد دے کہ مدارس دی کہ تبلیغ دے ہر شیل بھرپور یولو دکو او رسے دا او تکلیف او رسے دو دی وقت کی زمین استاس کو نور وس و طاقت نشتا نو زمین کامل دین دے چکل دا امت دا تور وس نشتا دا لاس وس نشتا نو اللہ او دا اللہ رسول ورطا دا طریقہ خولی چی بس اللہ طرف تا متوجہ کی دل نفلون کول اللہ تا جڑل چی رب العالمین دے پخت القہر و غضب سر حلاک و تباہ کی او دا دی شریان و فسادیان نو امت مسلمت الہ العالمین نجات ورکی باران دا پار دعا غوڑی چی اللہ دا خیر دا رحم کرم بقدر ضرورت باران امی وطا سبالیو کی الہ العالمین امت دا قرآن و سنت سیلم اور پری بار عمل کل توفیق را کے اللہ تمام امت مسلمت صحیح تو بھی توفیق ور کے زکم مجاہدین رونا دا کافران و ظالمان پا قبضی کی الہ العالمین ددائی دا قبضی نیر اخلاص کی اور دے پزے مسلمانان چس پریشانو کی دی اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی وصل اللہ تعالی سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمین دکان دینا پتا محب الاسلامی 61 سینٹر کراچی کناڑی